أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم seyirciler. Ali Furkan suresinin 9. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Önce geçen ayet-i kerimelerde sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın etkisini azaltmak, mesajının gücünü engellemek, o nurun yayılmasını önlemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, Muhammed kendisi uyduruyor, birinden okuyor, ondan dinlediklerini anlatıyor, geçmişlerin masallarından dem vuruyor gibi laflar ettiklerini görmüştük. Rabbim burada da diyor ki, unzur. Keyfe darabu lekel emsal. Ne tür sözler ve meseller ve örnekler vererek sana seni tanıtmaya çalışıyorlar. Yani seni ne tür laflarla etkisiz hale getiriyorlar, getirmeye çalışıyorlar. Delidir dediler başka ayet-i kerimelerde. Şairdir dediler bir başka ayet-i kerimede. Bir başka ayet-i kerimede ifade edilen sihirbazdır dediler. Geçmişlerin masallarını okuyor dediler. Her türlü örneklemeyi getirdiler. Ama ne yaptılar? Fedallu. Bunları yapmakla hep kendilerini sapıttılar. Hem kendileri saptılar, hem de başkalarının sapmalarına sebep oldular. Günümüzde de sevgili Peygamberimize aynı sözleri söyleyenin kendisi sapıyor. Ayrıca onun makalesini veya kitabını okuyan ve ona inananlar da sapıtıyor. فَلَا يَسْتَضِيعُونَ سَب۪يلًا. Bu sefer de sapıtınca yolu da bulamıyorlar. Hani çölde yolunu kaybeden bir insan düşünün. Güneş doğmuyor. Hava kapkara bulutlarla kaplı. Güneş doğmuyor. Bilmediğiniz bir çöl, çölün ortasındasınız. Doğu neresi, batı neresi, güney neresi, kuzey neresi bilemiyorsunuz. Ağaç yok ki ağacın kabuğundan bulasınız. Karınca yuvası yok ki karınca yuvasına göre ayarlayasınız. Orada yol, doğru yol hangisi orada? Gideceğiniz istikamet 360 derecelik dairenizin bir tanesi doğru, geri kalan 359 çizgi yanlış. İşte böyle bir dünya üzerinde biz yaşarken Allah Celle Celaluhu bize peygamberlerini göndermiş. Son peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve insanlara yol budur. Ve o yoldan yürüyünüz demiş. Fettebi'uhu ve la tettebi'u sübüle feteferraga biküm an sebilihi. Hatta bunu sevgili peygamberimiz bir çizgi ile, çizme yoluyla, çizerek öğretmiş ashabına. Kumun üzerine iki tane çizgi, sağ tarafına iki tane çizgi daha çizmiş, ortaya bir çizgi çizmiş. Ne oldu? Beş tane çizgi oldu. Tam ortadaki çizginin üzerine parmağını basmış. Ve hâzâ sebîlî festebîkûhû. İşte benim yolum bu. Bu yol üzerinde yürüyünüz. Dedikten sonra ayet-i kerimeyi okumuş. ve la tettebi'u sübüle feteferraka biküm an sebilih. Şu diğer yollardan gitmeyiniz, sizi paramparça eder diyor Allah Celle Celaluhu. Aynen sapma ve sapıttırma işlemi günümüzde de devam edilmektedir. Çağdaş fikirler öne atılmak suretiyle insanlığın ahlakını bozmakta, insanları gaspçı, insanları hırsız, insanları yan kesici, insanları hortumcu, insanları katil, insanları para karşılığı adam öldürme şebekeleri kurmaya götürüyor. Çağdaş fikirlerimiz bizim. 21. asrı yaşıyoruz. Milenyum çağındayız. Hala mı Kur'an'a diyenler şunu bilsinler ki, hala Kur'an'a iman eden, onunla yaşamaya çalışanlar arasından bu benim bahsettiğim kötü işleri yapanların sayısı en aza iniyor. Bunu Türkiye'de aklı başında insanlarımız rakamlarla da söylüyorlar değil mi? Her geçen gün artıyor diyorlar. Peki 10 sene önce daha azdı, 20 sene önce daha azdı. Her geçen gün nüfus oranına göre artmıyor, çok daha fazla artıyor. Hem de eğitimli insanlarımızda bu tür faaliyetler daha fazla oluyor. Yani bir organ ticaretini, organ mafyasını, üniversitesini bitirmiş, tıp fakültesini bitirmiş insanlar eliyle yapıyorlar. Peki kan olarak, can olarak bizden ne farkı var? Yok aslında. Ama iman olarak fark var. Kan olarak yok, can olarak yok ama din olarak fark var. İman olarak fark var. Öyleyse biz kötülükleri engellemek için yol olarak Allah Celle Celaluhu'nun yolunu seçeceğiz. Ve o yolda sevgili Peygamberimiz nasıl yürümüşse öyle yürüyeceğiz. Tebârakellezî inşâe ceâle leke hayran min zâlike cennâtin tecrî min tahtihel enhâru ve yec'al leke kusûrâ. O Allah Celle Celaluhu'nun şanı yücedir. O sana hak ile batılı ayırt eden, kitabı indiren Allah Celle Celaluhu var ya, zaten surenin başında da tebârakellezî diye başlıyordu. Yine burada 10. ayet-i kerimede de tebârakellezî diye başlıyor. O şanı yüce Allah Celle Celaluhu dileyince sana bundan daha hayırlısını yaratacaktır. O da nedir? Altından ırmaklar akan cennetler ve köşkler. O Allah Celle Celaluhu sana daha hayırlısını verecektir. Hani müşriklerin bir iddiası var. Diyorlar ki madem ki peygamber, Allah ona kitap gönderiyor, biz kitap değil, ona altın indirsin de görelim bakalım. Hazineler indirsin de bir görelim bakalım. Bahçeler yapsın Allah ona. Yani Mekke vadisinde ot bitmeyen o kum üzerinde Allah ona bir bahçe yapsın da görelim bakalım. Yani her şeyi maddeye bağlayan materyalist insanın düşüncesi. O günde o, Ebu Cehil'in o günkü mantığı ile günümüz insanının da mantığı, materyalistinin mantığı aynı şekilde işlemektedir. Siz birçok iyiliklerden, güzelliklerden bahsediyorsunuz. O soruyor, kaç para getirir acaba diyor. Namusun, iffetin, şerefin, şanın karşılığı parayla ölçülmez. İmanın, izzetin karşılığı parayla ölçülmez. Bel kezzebu bis saati ve atetna limen kezzebe bis saati sa'ira. Onlar kıyameti yalanladılar. Biz de o kıyameti yalanlayanlara alevli cehennemi hazırladık diyor Allah Celle Celaluhu. İza ra'ethum min mekanin ba'idin semi'u leha tegayyudan ve zefira. Cehennem onları uzaktan görüverdiğinde onlar cehennemin kinini ve onlara duyduğu istek sesini duyarlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Hani Kur'an-ı Kerim'de şehîgan ve zefîran kelimeleri vardır. Tebareke suresi, yani Mülk suresinde de İzâ ülgû fîhâ semî'û lehâ şehîgan, tegayyuzan, şehîgan kelimeleri vardır. Cehennemin yakacağı adamları görünce kabarması ve onlara duyduğu istek sesini çıkarması anlamına geliyor. Onlar da onu anlıyorlar tabii ki. Bunu Arap'ın dilinde, çok affedersiniz, eşeğin veya katırın karşıdan gelen arpayı, köyden gelenler iyi bilir, arpayı gördü mü bir ses çıkarır hayvan. Yani iştahlılığını anlatmak üzere bir ses çıkarır ya, işte o şehik ve zefir o hayvanın çıkardığı sestir. Nefes alırken çıkardığı bir ses, nefesini verirken çıkardığı bir ses vardır. İşte o cehennemin sesini de yiyeceği kafirleri kendine çekeceğini, istekli olduğunu ifade eden o sesini de şehik ve zefir kelimesiyle ifade edivermiş Allah Celle Celaluhu. İza ulgu minha ve iza ulgu minha mekanen dayyigan mukarranin da'u hunalika subura la ted'u yevme suburan vahiden ved'u suburan kesira. O cehenneme onlar atıldıklarında, daracık bir yerine atıldıklarında ve orada bağlandıklarında, daracık bir yerde alevden zincirlerle bağlandıklarında ölümü isteyecekler. Keşke ölsek de kurtulsak diyecekler. Rabbim diyor ki bir defa ölüm istemeyin, binlerce defa isteyeceksiniz. Çok isteyeceksiniz daha ama ölmeyeceksiniz. Hani ayet-i kerimede Rabbim diyor ya, ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا. Orada ölmezler, ölüm yok. Cehennemde ölüm yok ama ona da yaşamak denmez ki. Ne yapacağız? Şu anda beni dinleyen dedeler, nineler, babalar, anneler, kızlar, gelinler, damatlar, oğlanlar, torunlar, dayılar, amcalar, teyzeler, halalar. Can çıkmadığı sürece tevbeden ve imandan ümit kesilmiyor zaten. Şu anda beni dinleyen bir gayrimüslim de olabilir. Bir Hristiyan, bir Yahudi veya bir ateist olabilir. O Allah Celle Celaluhu bizi kanla, canla, tenle yaratmış. Yaratıp da bırakıvermemiş. Her nefes alış ve verişimizde bize bizden daha yakın bir şekilde bizim yönetimimizle ilgileniyor o Allah Celle Celaluhu. O yönetiyor. Şu anda ben vücudumun neresinde neyin ne kadar kana ihtiyacını ben bilmem ama o Allah Celle Celaluhu oralara kan pompalıyor. Canımızı şu anda ayakta o tutuyor. Öyleyse o can veren, kan veren Allah Celle Celaluhu'ya biz de iman edelim. Bizim imanımız var Hristiyan kardeşler. Yani Hazreti Adem'den kardeşiz diyoruz. Tefsirimizin girişinde bütün insanlarla kardeşiz derken Hazreti Adem'den kardeşiz. Ama bir kısmımız iman edip bir kısmımız iman etmemekle karşı karşıya gelmişiz. Nesep kardeşliğimiz devam ediyor. Bir de iman edecek olurlarsa hem nesep kardeşliği hem iman kardeşliği devam eder. Onların sorunu şu: Hazreti İsa aleyhissalatu vesselama iman eden bu insanlar inancı düzeltecekler. Hazreti İsa bir peygamberdi diyecekler. O kadar. O peygamberi gönderen Allah Celle Celaluhu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi. O İncil'i gönderen Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı gönderdi deyiverecekler. Yahudi olanlarımızda, ateist olanlarımızda iman esaslarına Kur'an'ın belirttiği şekilde iman edecekler. Bunu hiçbir şey için yapmasalar bile kendi canlarımız için yapalım. Aynaya baktığınızda yüzünüze, kaşınıza, saçınıza bakıyorsunuz. Özen gösteriyorsunuz. Kirlenmesine dayanamıyorsunuz. Çirkin görülmesine dayanamıyorsunuz. Ya bu tenlerin, bu yüzlerin dağlanmasına nasıl dayanacağız biz? Rabbim bu ayet-i kerimeleri bize kötülük olsun diye yapmıyor. Ya tedbir alın diye. Tedbir alın diye bu ayetleri indirmiş. Teniniz yanmasın diye bu ayet-i kerimeleri indirmiş. Onun için can çıkmadan önce bu ayetler okunmalı. İnanarak okumalıyız. İnanmış insanlar da inanmayanlara okusunlar, anlatsınlar her gün. Hani kapalı çarşıda veya şurada burada ev komşusu olanlar, dükkan komşusu olanlar, daire arkadaşı olanlar, yardım elinizi uzatınız arkadaşınıza, imanlı olanlar, imansız olanlara yardım elinizi uzatınız. Ya biz dostuz, çok iyi dostuz. Çok iyi dost isen arkadaşının cehenneme yuvarlanmasına izin verme. Yanmasına izin verme. Eğer izin veriyorsan, ben imanına karışmıyorum diyorsan, merhametsiz bir arkadaşsın sen. Nasıl ki arkadaşın iflas etmesini istemiyorsun, zarara girmesini istemiyorsun, cehenneme girmesini de isteme. Kul, اَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ اللَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا. Söyle onlara, cehenneme girmek, daracık yerde ateşten zincirlerle bağlanmak mı iyi? Yoksa müttakiler için, yani Allah'ın rızasını yitirmemek için bu dünya hayatında onun her dediğini tutan, her türlü yasağından kaçınan insanlara hazırlanan cennette ebedi kalmak mı daha hayırlıdır? Söyleyin, yanmak mı? Yoksa cennette yaşamak mı daha hayırlıdır? O müttaki insanlar için Allah Celle Celaluhu'dan varılacak çok güzel bir yer ve çok büyük bir mükafat vardır diyor Rabbimiz. Lehum fiha ma yeşaun. Orada onlar için diledikleri vardır. Halidine, ebedidirler. Kâne alâ rabbike vâden mes'ûle. İşte Allah Celle Celaluhu'dan istenen cennet budur. Bu Allah'ın insanlar tarafından istenen ve yerine getirilen vaadidir. Hani alâ mâ ve'attenâ alâ rusulike diyoruz ya, Rabbena inneke câmi'un nâsi liyevmin lâ râbe fî innallâhe lâ yuhlibul mîrâd. Rabbena lâ tuzigh kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahme inneke entel vehhâb. Bir başka ayet-i kerimede ve atina ma ve'attenâ alâ rusulike ve lâ tuhzinâ yevmel kıyâme ayet-i kerimesinde, ya Rabbi o peygamberin diliyle vaat ettiğin şeyleri bize ver diyoruz, istiyoruz ya, işte Rabbimin bizim istediğimiz, onun da vaat ettiği şey gerçekleşmiş oluyor. O cennette dilediğimiz meşru her şey olacaktır. Hatta Bedevi'nin birisi gelmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah deve de var mı demiş, deve. Peygamber Efendimiz deve de var demiş. Yani cennette deve var mı demiş. Peygamber Efendimiz de var demiş. Peki orada nasıl olacak onu bilemiyoruz yalnız. Ama ayet diyor ki ne isterlerse var. Lehum fiha ma yeşaun. Orada ne isterlerse var. Hocam ne isterlerse mi? Şimdi burada bizim isteklerimiz, bizim bu dünyada aldığımız kültürle orantılı isteklerdir yalnız. Yani gönlümüzden kötü şeyler de geçebilir şu anda isteklerimiz. O da var mı denilebilir. tepeden tırnağa kadar en güzel şekilde cennete alınan, bütün her taraf gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği derecede güzel olan yerlerde iyi yetişmiş insanlar, nazik ve kibar insanlar hep iyinin daha iyisini, iyinin iyisinin daha iyisini isterler. Onun için isteklerimiz de cennete uygun isteklerdir. Ve yevme yahşuruhum ve ma ya'budune min dunillahi fe yekulu e entüm azleltüm ibadî hâulâ emhum dallussebîl. O gün hepsini bir araya getirir Allah Celle Celaluhu. Sapanları, saptıranları, tapanları, tapınılanları bir araya getirir. Tapılanlar put insanlara sorar Rabbim. E entüm azleltüm ibadî. Benim şu kullarımı siz mi sapıttınız? Derler. Der Allah Celle Celaluhu. Siz mi sapıttınız yoksa bunlar kendileri mi saptılar? Der. Kalu sübhaneke. Derler ki seni tenzih ederiz ya Rabbi. Mâ kâne yenbeği lena en nettehize min dûnike min evliya. Senin dışında dost edinmek bize yakışmaz. Velakin metta'tehum ve âbâehum. Ancak sen onlara dünyada ömür nimeti verdin, mal nimeti verdin. Onlar da senin zikrini unuttular. Ve onlar helak olan bir kavim oldular diyorlar. Yani ben onları sapıtmadım. Onlar kendileri sapıttılar. Malları, mülkleri, sıhhatleri, selametleri onların sapıtmasına sebep oldu diyorlar. Muhterem seyirciler, dikkat ederseniz Rabbim o tapınılanlardan bahsederken anlayan, konuşan birinden bahsediyor. Tarih boyunca insanlar tapındıkları şeylerin taş olduğunu, kuş olduğunu, ateş olduğunu bilirlermiş. Bunu İbrahim Aleyhisselam çok veciz bir şekilde anlatıyor. Rabbim onun dilini bize naklediyor. اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَوَدَّدَ بَيْنِكُمْ. Siz Allah'tan başka putlar edindiniz ya, bu putların siz fayda veya zarar vermeyeceğini bilirsiniz. Ayetin devamında o var. Hani İbrahim Aleyhisselam puthaneye giriyor, küçük putların hepsini kırıyor, büyük putu bırakıyor. Halk geliyor, kim kırdı bunları? İbrahim Aleyhisselam da diyor ki büyüğüne sorun. Onlar o zaman fenükisû alâ ruûsihim der. Başlarını öne eğiverdiler. Yani tapındığınız konuşmaz ki. Yanındaki putların kırılmasını engelleyemez ki. Peki bunu bilmez mi insanlar? Başlarını eğdiklerinden dolayı biliyorlar. Peki niye o zaman tapınıyorlar? Ha, onun etrafında birlik sağladıklarından. اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ. Aranızda bir sevgi birliği oluşturmak için, birlik sağlamak, birliğinizi korumak için bunun etrafında siz toplandınız diyor ve böylece putçuluğun psikolojisini bildiriveriyor. Türkiye'de ve dünyada biz Kur'an'a değil Amerikalı filan adamın dediğine uyarız diyenler, onun ne yanlış adam olduğunu benden iyi bilirler. Bunu söyleyeyim. Biz onun dediğini tutarız, verdiğini yutarız diyenler, verdiğini yuttuklarından dolayı dediğini tutuyorlar. Yoksa o adamın gel kötülüklerini bir anlat bakayım dediğimde, benden iyi biliyorlar adamın kötülüğünü anlatma konusunda. Peki niye o zaman Kur'an'ı bırakıp da onun dediğini tutuyorlar? Verdiğini yuttuklarından dolayı tutuyorlar onu. Onun için Rabbim diyor ki, siz mi sapıttınız bunları? Şimdi burada ilahlar, bazı ilahlar, yani ilah edinilenler, bazen iyi insanlar da olabilirler. Hani putçuluğun tarihi diye daha Hicri 3. asırda yazılmış bir kitap var. Kitab-ül Asnam diye. İbnül Kelebi'nin yazmış olduğu bir kitap. Ankara İlahiyat Fakültesi yayınları arasında Türkçe'ye tercüme edildi. Arapçasıyla beraber basıldı o kitap. Orada diyor ki daha önce yaşamış gerçekten peygamberin has ümmetleri arasından evliya mertebesine yükselmiş insanlar zaman içerisinde o kadar sevgi arttı ki birkaç nesil sonra o topluluğun putu oluverdi, ilahı oluverdi diyor. Şimdi bunun bir benzerini Rabbim şöyle ifade eder. Galiba Maide suresinin son ayetlerinde Rabbim İsa aleyhissalatu vesselama soracak diyor ahirette. Sen mi söyledin bunlara ben Allah'ın oğluyum diye? Aman ya Rabbi diyecek İsa aleyhisselam. Ben söylesem sen bilirsin. Söylediğimi de sen bilirsin, söylemediğimi de sen bilirsin. Bunu ben söyler miyim? Söylemem mümkün değil. Bunu sen biliyorsun ya Rabbi diye İsa aleyhisselam da kendini savunacaktır orada. Burada da siz mi istediniz bunların tapınmasını? Burada sorumluluğun iki taraflı olduğunu Rabbimiz bize bildiriyor. Bir sapıtanlar, bir de sapanlar. Sapanlar sorumluluklarını üstlerinden atamazlar. Hani iz teberra ellezine tübi'u minellezine tebe'u ve ra'evül azabe ve tegatta'at bihimül esbab ayet-i kerimesinde de tapınanlar tapanlardan birbirlerinden uzaklaşacaklarını ahiret gününde Rabbim bildiriveriyor. Onun için ahirette biz kiminle beraber olmak istiyorsak bu dünyada seçimimizi bu dünyada yapacağız. Ahirette seçme hakkımız yok. Bu dünyada seçme hakkımız var. İlah olarak Allah Celle Celaluhu, La ilahe illallah diyerek belirteceğiz. Elçi olarak, peygamber olarak en son gönderilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seçeceğiz. Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesiyle seçeceğiz. Peki bu yolculuk esnasında elimizde de bir kılavuz kitap olması lazım. Evimizi nasıl yapalım, nasıl geçindirelim, neyin helal, neyin haram olduğunu niye göre ölçelim? İşte o konuda da kılavuz kitabımız, bir ismi de Furkan olan Kur'an-ı Kerim'i elimize kılavuz kitap olarak alacağız. Günlük ondan bazı bölümler okuyup günlük hayatımızı Kur'an'a göre düzenlemeye çalışacağız. Fakat kezzebukum bima tequluna fema tastadi'una sarfen ve la nasra ve men yazlim minkum nuzikhu azaben kebira. Şimdi tapanlara Rabbim diyor ki bakın sizin söylediklerinizi taptığınız adam yalanlıyor. O taptığınız adam sizin ateşe girmenizi engelleyemez. Size yardım da edemez. Kim sizden haksızlık yapan olursa, zulmeden olursa biz ona büyük bir azabı tattırırız diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, sözün özü şu, Allah Celle Celaluhu'nun emrettikleri tartışmasız doğrudur. Allah Celle Celaluhu'nun yasakladıkları tartışmasız olarak doğrudur. Kur'an'ın ve sünnetin dışında kalan ve çağımızla ilgili olan doğru ve yanlışlar, bizim istişare ve seçimimizle belirlenir ama o da belirlenen de Kur'an'a ve sünnetin ruhuna aykırı olmamak kaydıyla. Çünkü biz ondan geldik, ona doğru gidiyoruz. Geldiğimiz gibi tertemiz varmaya veya en azından iyiliklerimiz, kötülüklerimizden fazla olarak huzuruna varmaya ve affediciliğini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamaya dikkat edelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.